co cię dołuje. Zastanawiasz się, co w tym czasie inny człowiek czuje, kiedy tobie świat wali się na głowę jak wieża Babel. Jak sądzisz, Kain, co wtedy w sercu czuje Abel? Najlepszy przyjaciel, który mógłby być w tym bratem. Co wtedy myśli? Czy masz na rozwiązanie jakiś patent? Czy macie za szmatę, kiedy patrzy w oczy? W głębi duszy kopie doły, w które ty się stoczysz. Miałeś sen proroczy, w rolach głównych on i ty. Staliście naprzeciw siebie jak wściekłe psy. 100% pewności, że z tej walki nie wyjdzie nikt żywy. W takich chwilach zastanawiasz się, czy świat jest sprawiedliwy. Po budce, mokre czoło, zimny pod na skroniach. Skurcze mięśni, sztywne palce w zaciśniętych dłoniach. Stałeś z łóżka, otwarta butelka w szklance. Najlepiej zalać się w trupa, czy w ten sposób sam siebie oszukasz. Gardło alkoholem pukasz, sądzisz, że to pomoże. Po kilku głębszych, świat w różowym kolorze. Nie daj Boże, żebym miał przyjaciół podobnych do niego. Z takimi kumplami u boku nigdy nie dopnie swego. Ilu stajesz się szczęśliwy, kiedy ty upadasz? Są takie sytuacje, których nigdy nie zbadasz. Ilu stajesz się szczęśliwy, kiedy ty upadasz? Są takie sytuacje, których nigdy nie zbadasz. Ilu stajesz się szczęśliwy, kiedy ty upadasz? Są takie sytuacje, których nigdy nie zbadasz. Ilu stajesz się szczęśliwy, kiedy ty upadasz? Są takie sytuacje, których nigdy nie zbadasz. Ilu miałeś dwulicowych kumpli, nie da się zliczyć. Pieprzone kameleony, twardzi zawodnicy z pozoru. W rzeczywistości ludzie bez honoru. Uczcijmy ich pamięć chwilą ciszy. Teraz już nie istnieją, twojej sympatii nikt nie wzbudza. Nic dziwnego, skoro każdy twój znajomy był jak Judasz. Przyjaźń to twarda liga, tu nic nie udasz. Pamiętasz zasadę, tutaj nie zdarzają się cuda. Po czyjej stronie leży wina, pytanie trudne. Zaufany człowiek na zawsze, marzenia złudne. Braterstwo krwi to teoria, literatura. Liczy się własna dupa, samochody, dziwki i fortuna. Napięta struna nie wytrzymuje i pęka w sercu nienawiść. Grunt pod stopami wymięka. Co z tym zrobisz? Twój los jest przecież w twoich rękach. Zachowasz pozory, czy powiesz, niech się pierdoli. Ilu stajesz się szczęśliwy, kiedy ty upadasz? Są takie sytuacje, których nigdy nie zbadasz. Ilu stajesz się szczęśliwy, kiedy ty upadasz? Są takie sytuacje, których nigdy nie zbadasz. Ilu stajesz się szczęśliwy, kiedy ty upadasz? Są takie sytuacje, których nigdy nie zbadasz. Ilu stajesz się szczęśliwy, kiedy ty upadasz? Są takie sytuacje, których nigdy nie zbadasz. Refleksji, nie jeden skurwiel byłby dumny, wbijając ostatnie gwoździe do twojej trumny. Kiedyś godzinami gadka, zawsze ten temat wspólny. Dzisiaj dzieli was ściana jak Pink Floyd zarys w górę. Przecież rozumieliście się dobrze, robiliście jaja. Dopóki twój kumpel nie zaczął skrywać generała. Chodził z głową w chmurach, granica się zaostrzała. Byłeś dla niego zwykłym szeregowcem jak Ryan. Niepowodzeń fala, kłopotów lawina. Znalazłeś się w epicentrum horroru gorszego niż Hiroshima. Wiadomo, że zdrada to znany schemat. Ale jak przemilczeć ten fakt, gdy życie samo daje temat. Z rzeczywistości wzięta scena nikogo nie dziwi. Kolejny referat w kwestii przyjaciele fałszywi. Chodzą jeszcze po tym świecie ludzie życzliwi. Zejdź z obłoków, słowo z białego stoku. Ilu stajesz się szczęśliwy, kiedy ty upadasz? Są takie sytuacje, których nigdy nie zbadasz. Ilu stajesz się szczęśliwy, kiedy ty upadasz? Są takie sytuacje, których nigdy nie zbadasz. Ilu stajesz się szczęśliwy, kiedy ty upadasz? Są takie sytuacje, których nigdy nie zbadasz. Ilu stajesz się szczęśliwy, kiedy ty upadasz? Są takie sytuacje, których nigdy nie zbadasz.